De lijst met de lekkerste house tracks op 538 door jou samengesteld. Met zometeen Moestina, Joe Stone, The Party op nummer 976. 976. Designated driver, take the keys to my truck. Hit the shawl cause I'm faded. Honey's in the streets, say money, oh we made it. It feels so good in my hood tonight. The party's underway, party's underway. How I feel, what 938 presents the House Top 1000. Hordy 98 van Moose T en Hot and Juicy. We zaten even te discussiëren hier in de studio uit welk jaar dat nou kwam. 98 en het label was inderdaad Peppermint Jam. Het geboortejaar van Shawn Mendes, maar ook van Mart Hoogkamer, 1998. Dat was ook een hit in Nederland. En ik zal je verklappen, ik heb er stiekem ook op staan schuifelen in de discotheek toen ik zelf gewoon nog uitging. Mooie herinneringen. 975 dus in de House Top 1000. Goed dat je luistert, ik ben Armin van Buren. Dit uur zit vol echte house klassiekers. Zoveel mooie platen zometeen. Go Go, High Hyper en Deep In Your Love van Alok en Bibi Rexha. Maar eerst deze. Wat was dit een legendarische plaat. Op nummer 974, The Real Life van Raven Mace. Yeah. Er gebeurt iets bijzonders op jouw radio. 538. The House Top 1000. The House Top 1000. Uit 2008. In de nummer 973 in de House Top 1000. Ian Carey en Michelle Schellers. Keep on Rising. En daarvoor dus uit 2001 de Real Life Raven Maze. Hoe zijn ze ooit weggekomen met het samplen van Queen? Ja, ik doe natuurlijk mee aan de House Top 1000. Ik zal je vertellen, een van de meest gestelde vragen die ik altijd krijg in interviews is... Armin, waarom kan het dat er zoveel Nederlandse DJ's het zo goed doen? En ik kom natuurlijk op festivals bijvoorbeeld in Peru of in Amerika... en dan hoor ik alleen maar Nederlands backstage. Dat heeft een oorsprong. En dat begint natuurlijk allemaal met opvoeding. Dit weekend hoor je het antwoord op die vraag. Namelijk, wij waren altijd groot in housemuziek. Al vanaf 1989, 1990. Ik ging zelf naar clubs, ik kocht vinyl. En dat is nu eindelijk op 538 te horen. En ik ben er zo trots op. Heel veel vette muziek gaat er voor je aankomen dit weekend. En heel veel leuke presentatoren. Ik vind het ook wel heel gek om Dennis Ruijen hier nu aan de andere kant van de tafel te zien. Maar heel erg tof. Zometeen Alok en Bibi Rexha. Maar eerst deze. Dit is er toch wel één hoor. Go Go. High Hyper op nummer 972 in de House Top 1000. Presents the House Top 1000.

house music. De 1000 beste house tracks aller tijden. It's all about love. The House Top 1000. 538-969. I've been the one to partay until the end. Looking for the after party to begin. I'm going down to La La Land. I hope to see you soon in La La Land. Something about those little pills, unreal, the thrills they yield until they kill a million brain cells. Something about those little pills, unreal, the thrills they yield until they kill a million brain cells. Now I need to go. Who's gonna give me a ride to the after show? I hope that I have enough change so I can make my brain rearrange. I'm going down to La La Land. I hope to see you soon in La La Land. Something about those little pills, unreal, the thrills they yield until they kill a million brain cells. Something about those little pills, unreal, the thrills they yield until they kill a million brain cells. Oh, what have I done? What happened to the morning? I passed the time away. Hi, today. Geld had voor een normale microfoon en in zijn koptelefoon stond te praten. Maakte ook ooit een track over zijn antwoordapparaat en lachgas. En is niet alleen beroemd vanwege zijn muziek, maar ook vanwege zijn gifgroene kapsel. Bizar. Radio 538. The House Top 1000. Je hoorde Green Velvet La La Land op nummer 969. Welkom, welkom. Er gebeurt iets bijzonders op jouw radio. Ja, normaal zit volgens mij Edwin Evers hier, maar dit weekend even niet. We nemen het radiostation helemaal over met de House Top 1000. Geschiedenisles op jouw radio. En ik vind dit zo tof dat dit gebeurt. Er komen zo verschrikkelijk veel mooie platen voorbij. En ook al in de onderkant van de lijstjes. Zometeen bijvoorbeeld Noizu, Summer 91 en Buzzy Buzz. Maar ik wil eerst meenemen naar iets anders. Naar iets waanzinnigs. Ik kan me nog herinneren dat ik deze plaat op vinyl moest kopen. En toen was hij uitverkocht. En dan ga je een week later en is hij er weer niet. Uiteindelijk had ik hem. En hij staat op nummer 968 in de House Top 1000. The Funk Phenomena. The Funk Phenomena. The Funk Phenomena. The Funk Phenomena. The Funk Phenomena. The Funk Phenomena. The Funk Phenomena. The Funk Phenomena. The Funk Phenomena. Yeah. Radio 538. 967. I'm not saying, I'm not sorry. Just looking for another you. It's not getting any better. Zelf een beetje af te kondigen hier. Maar het is echt zo. Nummer 967, Another You. Ondergetekende Armin van Buuren en Mr. Props uit 2016 alweer. En daarvoor die waanzinnige plaat van Armand van Helden. De Funk Phenomena. Ik wil toch wel eventjes iets vertellen over Armand van Helden. Want die kwam ik dus laatst tegen. En ik was gewoon starstruck. Want dat is zo'n held van mij. Platen als The Witch Doctor en natuurlijk deze. En hij vertelde mij een verhaal dat hij dus regelmatig boekingen heeft aangenomen. Omdat ze dachten dat, dat ze dus Armin van Buuren hadden geboekt. Armand van Helden, begrijp je? Bizar. Dus hij zei, I need to thank you, man. Oh, wow. All those gigs. Ja. Oh, wauw, wat goed. Echt niet normaal. Je luistert naar Radio 538, is de House Top 1000 het hele weekend. We zijn net begonnen, tellen af naar de nummer 1 natuurlijk. Dat zal maandagavond zijn, tijdens een speciale paasweekend. Ik vind het echt superleuk. En wat ik vooral heel erg tof vind, is dat er 223 Nederlandse producties dit jaar in de lijst staan. Waarvan 32 producties in de bovenste 100. Dus bijna 1 op de 3 platen is dan Nederlands. Ja, dat is krankzinnig. Het is ook een stukje Nederlandse geschiedenis, deze lijst. Ja, dit kan zo het museum in. Bizar, hè? Zal ik nog iets leuks vertellen over Another You? Ja, ik ben altijd benieuwd hoe komt zo'n track tot stand. Waarom was je eerste idee voor die track? En hoe ben je met Mr. Props dan? Heb je me gebeld? Hoe ging dat? Ik kwam Mr. Props tegen volgens mij bij de Buma Awards. En hij zei dus dat hij een demo-idee had. Maar er was één groot probleem. Hij had die plaat opgenomen met een kapotte microfoon. Oei. En dat klopt ook, want ik hoorde die take inderdaad. Ik zei, ja, dat klinkt... Ja, deze plaat heeft zo'n sfeer en ik... Ja, maar hij is niet af, hij is niet af. Toen zei ik, nou, oké, ik neem de challenge aan. Wat nou als het mij lukt om die sound van die ene sample te matchen met een nieuwe take? Als mij dat lukt, zullen we dan die plaats samen doen? Ja, dan mag het. Dat gaat je toch niet lukken. Oh, wauw. En dan heb je even voor de nerds, dan heb je dus in je computer een functie die heet Match EQ. En dan kun je dus die kapotte microfoon namaken en dat is gelukt. En toen zijn we naar de Wisseloord Studios gegaan, hier vlakbij. En toevallig op diezelfde dag nam ik ook met Kensington die track Heading Up High op. In Studio 1. Dus Studio 1 zat Kensington, Studio 2 was Another You. Bizar, hè? Maar dat zijn twee andere werelden ook. Dat zijn twee hele andere werelden. Die zijn dus allebei eigenlijk op dezelfde dag opgenomen. Bizar. En uiteindelijk is het gelukt. Dan kreeg ik van Mr. Props de props om hem ook uit te brengen. Ja, wat een verhaal, man. Ja, dit is nog steeds mooi. En dat is alweer 10 jaar geleden. Dus gaan we bijna moeten zeggen. Ongelooflijk. Hey jongens, wat een feest dit. Ik heb er zo'n zin in dit weekend. Ik ga hem gewoon de weekend ook hele weekend aanzetten. De House Top 1000. Ik vind het echt te gek. Ik vind het echt leuk om hier te zijn. Zeker weten. When you don't realize you're in the moment until it's a memory. Dat wou ik maar zeggen op nummer 666. Noise Do, Summer 91 in de House Top 1000 op 538.